تیسرا نبا چوتھا نازحات پندرہ پانچواں ابس چکا اتقیب ساتواں الانفتاح ساتواں متففی نواں انفاق بھی یہ بارہ سورتیں ہیں اور ان میں اس بات قیامت ہے. سورت قیامت میں ہے او انسان تم اپنی حالت کو یاد رکھو. تیرا کیا خیال ہے میں تم کو نہیں اٹھاؤں گا. آیا سب الانسان ان نجم ازاما تمہارا کیا خیال میں تم کو اکٹھا نہیں کروں گا. میں نے پہلا تجھ کو پیدا کیا ہے تو پھر بھی تم کو بیان پیدا کروں گا. سورت انسان میں مثال لایا حالت آل انسان ہی نمن دار تم نہیں تھا میں نے موجود کر دیا. اور جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے حالات مختلف ہوں گے. ایک ابرار کے ہوں گے اور ان کو دس مقامات دی جائیں گے. ایک اچھا مقام, دوسرا چشمہ اور تیسرا وہ جنت میں ہوں گے. ان پر گرمی سردی نہیں ہوگی. ان کو تحفے تحائف دی جائیں گے. وہ میوجات کہیں گے وہ یطوف علیہم ولدان مخلدون. ترقی پہلے قیامت میں تم نہیں تھا میں نے تم کو بنایا اور پھر تم کو اکٹھا کروں گا. صورت انسان میں تم پھر پیدا ہو گئے ہو جبکہ تم نہیں تھے اور تمہارا حالت ہوگی جنتیوں جنت میں. صورت مرسلات میں دوسرے فرقے کا بیان ہے. صورت انسان میں متقین کا بیان تھا ان کے مقامات دس, اور صورت مرسلات میں منکرین کے حالات کا بیان ہے. لفظ غیر دس لایا گیا ہے. اے مجرم تمہارے دس حالات ہوں گے. ہلاکت ہے تمہیں, ہلاکت ہے تمہیں. تو مرسلات میں لفظ غیر دس دفعہ لایا اور دس مقامات ان کے بتلائے گئے. سورت نبا میں وہ دس مشترکہ چیزیں ختم کی گئی. دنیا میں دس چیزوں میں سب مشرک ہیں لیکن قیامت قائم ہوگا اور جو شرکت کی دس چیزیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی. مثلا دنیا میں بادشاہ اور گدا زمین کے فائدے سے مشترک ہیں. جعل الارض مہادا, زمین پر بادشاہ پھرتا ہے اور غلام بھی پھرتا ہے. قیامت میں یہ اشتراک ختم ہو جائے گا. جہنم کی زمین عذاب کا ہوگا اور جنت کا زمین مشک اور زعفران ہوگا. یہ اشتراک ختم ہو جائے گا. والجبال اوتادا, پہاڑوں سے بادشاہ اور گدا دونوں نفع لیتے ہیں. بادشاہ سیر سیاحت کرتا ہے, شکار کرتا ہے, اور فقیر وہاں سے لڑکی لاتا ہے. آخرت میں یہ اشتراک ختم ہو جائے گی. جہنم میں پہاڑ ہوں گے سانپوں کے بچھوں کے, اور جنت میں پہاڑ ہوں گے مشک اور زعفران کے. وخلقناکم ازواجا, دنیا میں اشتراک ہے زوجیت کا دونوں کا. بادشاہ بھی عورتیں کرتا ہے, غریب بھی کرتا ہے, مگر یہ اشتراک ختم ہو گئی. جہنم میں ازواج ہوں گے سام بچو عذاب میں, اور جنت میں ازواج ہوں گے حور و غلمان. وجعلنا نومکم سباتا, نیند سے دونوں متمتے ہیں. بادشاہ بھی نیند کرتا ہے اور گدا بھی کرتا ہے. آخرت میں یہ اشتراک ختم ہو گئی. جہنمی کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ عذاب میں مبتلا ہوگا, اور جنتی کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو متنائم ہوگا اور اس کو تکان نہ ہوگی تو اس کا نیند نہ ہوگا. اس وجہ سے یہ اشتراک بھی ختم ہوگی. وجعلنا النہار معاشا, دن سے متمتع دونوں ہیں, بادشاہ ہیں گدا ہیں, مگر آخرت میں یہ اشتراک ختم ہو گئی. جنت تاریکی تاریکی ہوگی اور جو وقت تاریکی تاریکی ہوگی, اور جنت روشنائی روشنائی. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا, مین سے دونوں متمتع ہیں. جہنم میں مین ہوگا صرف سانپ اور بچھو کا, وہ او برسایا جائے گا, اور جنت میں مین ہوگا رحمتوں کا. یہ بھی ختم ہوگی. ان یوم الفصل کان میقاتا, جہاں قیامت کو یوم الفصل اس واسطے کہا جاتا ہے کہ مکمل انقطاع ہوگا دونوں کا, کوئی اشتراک نہ ہوگا دونوں کا. تو اس واسطے اس میں دس صفات لائے. سورت نازعات میں ان مجرموں کا حال بیان کیا. فرشتے ان سے روح نکالتے ہیں سختی سے. کیوں سختی سے؟ اور بیمان دنیا میں منکر تھا میری کتاب کا، مثال لائے فرعون کا، فرعون انہو طغا، تو اللہ نے موت کے وقت بھی پکڑ لیا اور آخرت میں اس کو پکڑے گا. اور عباسا میں ترغیب سے تبلیغ، میرے پیغمبر کو دیکھو، اندھے کو بھی تبلیغ کرتا رہا اور کفار قریش گئے ان کو بھی تبلیغ کرتا رہا. سورت میں التحذیر سے تبلیغ ہے، لوگوں نے سورت کا مدعا غلط کہا ہے کہ حضرت کو ایک قسم کے ملامت دینا ہے، نہیں نہیں، سورت میں ترغیب سے تبلیغ ہے، میرے پیغمبر کو دیکھو اندھے سے بھی بات کرتا ہے اور جو جماعت آئی ان کو بھی تبلیغ کرتا ہے. حالانکہ ضروری نہیں کہ دونوں سے اکٹھا بات کریں، لیکن میرا پیغمبر اور انسان کی حالت بیان کی، قتل الانسان ما اکفرہ، وہ انسان تم ملعون ہو جاؤ، کتنا ہی تم نے کفر کیا، تم نے میری کتاب کو بیان نہیں کیا. قتل الانسان ما اکفرہ کلما نحن الہدیٰ عنہ، مولانا نور فرماتے ہیں، وہ تم نے احسان کو جتلایا اللہ کا، تم نے کتنا کیا. اور سورۃ تکویر میں 12 صفتیں بیان کی، 6 صفتیں دنیا کی فنا کی اور 6 صفتیں آخرت کی ابتدا کی. از شمس کو ویرا دنیا میں 1 صفت، اور ستارے نیچے گریں گے 2، والجبال فجرت پار چلے جائیں گے 3، وإذا العشار عطلت اور نفیس مال لوگ چھوڑیں گے نہیں دیکھیں گے 4، وإذا الحنوش حشرت اور اتنا ہیبت ہو جائے گی کہ وہ ہوش گھر میں آئیں گے. طوفان باد باران ہو تو پرندے اندر آتے ہیں. حشرت سے مطلب ہے آخری وقت میں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ ہوش زندہ کی جائیں گے، قیامت میں وہ ہوش زندہ کیا جائیں گے. ایک کس نے تاکہ وہ ظالم چار پایا جس کی سینگ تھے اور اسے بھی سینگوں کو مارے اسے بدلہ لے جائے. اور حدیث ابن عباس کا دلیل لاتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قیامت میں اللہ احد کو زندہ کریں گا، یہاں تک کہ سینگ والے بھی سینگوں کو جو مارا ہے وہ سینگ والوں سے انتقام لے لے گا. اس کا مسئلہ یہ تو خلاف قرآن ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ان کو پیغمبر نہیں دیا جاتا تو ان سے کیسا بدلہ لیا جاتا ہے. ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ظالم اور مظلوم دونوں اٹھائے جائے گا، یہاں تک کہ مظلوم ظالم سے امداد لے لیں گے. تو اس تعبیر کے سینگوں وغیرہ سینگوں کا. اور حشرت کا مطلب یہ ہے دنیا میں مصیبت کے وقت پرندے آتے ہیں، یہ نہیں کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ 6 علامات تھے بہار و سجرت، یہ 6 واقعات ہیں دنیا کے اختتام کا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ آخرت کا ابتدا ہوا، نفوس کے ساتھ جوڑا جائے گا ان کے اعمال کی سزا و جزا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جو زندہ درگور کیا تھا اسی پوچھا جائے گا. 2 وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، 3 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان نہ ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ 12 واقعات لائے اس بات قیامت کے، اس میں تفصیل کیا. انفطار میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا، 12 سے تعبیر کیا 4 پر. عزت سما فطرت، آسمان پانی جیسا چلے گا. وہ عزل کوا کے بن تسرت، وہ ان کا درد تبھی نور ہو جائیں گے ستارے، اور یہاں ان تسرت نیچے گریں گے. وہ عزل بہار فجرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان ایک وقت آنے والا ہے. سورت متففین میں ترغیب الاعمال ہے، ویل للمطففین، انسان جب تم کوئی چیز دیتے ہو تو اس میں خلط کرتے ہو، چاول دیتے ہو تو اچھے اور برے سے ملاتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ میرا مال مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، اور جب تم لیتے ہو تو کوشش کرتے ہو کہ کوٹا نہ آ جائے. تو دنیاوی چیزوں میں تو کوشش کرتے ہو کہ کوٹا چیز نہ لے لوں اور زیادہ نہ دے دوں، لیکن تم نے آخرت کے لیے جو چیز لینا تھا اس کا خیال نہیں کیا. آخرت کے لیے جو اعمال کرنے تھے تم نے اس کو نہیں تولے. دنیا میں تو تم کوشش کرتے ہو کہ اچھا خریدوں اور برا چیز دے دوں، لیکن آخرت کے معنی میں ویل للمطففین، وہ تباہ ہو جائے ہوئے، تم نے سوچ نہیں کیا کہ میں آخرت کے لیے اچھا چیز دے دوں. اعمال کو قرآن و سنت کے ساتھ تول دوں، تم نے ایسی اعمال کر دی، ترازو سی تم نے نہیں تولے، تو قرآن اور سنت پر عمل چھوڑ دو تاکہ کرے کرے عمل تمہیں مل جائے. تو سورت مختفین میں ترغیب الاعمال الصالحہ, اور سورت انشقاق میں ترغیب ہے الدین عزت سما شقت یا ایو الانسان انکا کا جاؤں, اے انسان تو عمل کرنے والا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ جانے والا ہے تو آؤ عمل کرو. سورت متفین میں ترغیب تھا الی الاعمال الصالحہ, اور سورت انشقاق میں ترغیب دیا گیا انسان کی بیداری کا, بیدار ہو جاؤ عمل کرو. اور سورت بروج میں اس کا خلاصہ رہا, جو لوگ مقابل تھے مومنوں کو تکلیف دیتے تھے تو عذاب میں پھنس جائیں گے, اور جنہوں نے ہمت کی بیان کیا مسلمہ تو وہ نجات پائیں گے. اور سورت طارق میں دنیا کی فنا کا آخر ختم ہو گئے بارہ صورتیں. سورت اعلیٰ میں دو مسئلے ہیں, دو نعمتیں, ایک نعمت قرآن اور دوسرا نعمت جنت, اور اس کے لیے دو اعمال ہیں. اول عقیدہ صحیح رکھو, خلق فسوا یعلم جہر و ما یخفا, اول عقیدہ صاف کرو, اور دوسرا دنیا سے پرہیز کرو. عقیدہ صاف رکھو, دنیا سے پرہیز کرو, اور پہلے نعمت پر عمل کرو قرآن پر, تو دوسرا اس نعمت دوں گے جنت. ونیسر للیسرا, سورت غاشیہ میں تخفیف, وہ انسان تم غفلت میں پڑ گئے ہو اور تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جیسے ایسے ایسے عذاب آئیں گے. سورت فجر میں نیلام کیا گئے, ان اقوام کی مثال دی, عاد کے, سمود کے, فرعون کی, انہوں نے وقت ضائع کیا تھا, انہوں نے ظلم کیا تھا. اور سورت بلد میں اصلاح البستی, تم نے اپنے بستی کی اصلاح نہیں کی, تمہاری بستی میں جن کو بیداد کرتے ہیں تو تم نے قدم نہیں اٹھایا اور تم نے لوگوں کی گردنیں نہیں چوڑا دی. فقط رکا بتن کہ تم جہالت دور کرو اپنی بستی سے, مال سے ہی خرچ کرو اور حق بیان کرتے رہو, تمہارا فریضہ تم نے ادا نہیں کیا. سورت شمس میں مثال دی گئی, جن نکل گیا تو زمیندار کوشش کرتا ہے کہ میں کام پورا کروں, دکان کو کھول دوں, اور اگر کوئی کام رہ جائے تو رات میں اس کو پورا کرتا ہے, ولکم رضا کرا. تو تم نے دین کا کام پورا نہیں کیا, نہ دن میں اور نہ رات میں دھیان رکھ لیا, اور جب دنیا دن میں تاریخ اٹھا لی تو ہر ایک دوڑتا ہے اپنے کام کے لیے اور تم دین کے لیے نہیں دوڑے گئے, اور جب رات آتی ہے تو ہر ایک انسان استراحت کرتا ہے کہ سویرے کام کروں گا, تو تم نے رات میں استراحت اس وقت نہیں کیا کہ سویرے کرتا رہوں گا. قد افلح من زکاہا, سمود نے یہ شکایت کی تھی, سرزنش کی تھی, تباہ و برباد ہو گئے. سورۃ لیل میں انسان یاد رکھو, عمل تب صحیح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تین شروط ہوں, جیسا دن رات برابر نہیں, میرا اور مادہ برابر نہیں, ایسے تمہارے عمل برابر نہیں. ایک وہ عمل ہے اما من آتا, جو عمل کرے جو اللہ نے فرمایا ہو, وقت کا, اور اس عمل میں شرک و بدعت نہ ہو, اور اس عمل کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہو, یہ تین شرطیں ہیں, اور یہ تین شرطیں ہو تو عمل درست نہیں ہے. سورۃ الضحیٰ میں پیغمبر کو تسلی, پیغمبر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی ضحیٰ ہوتا ہے روشنائی اور کبھی تاریخ ہوتی ہے, ایسی وحی کا کام ہے, کبھی تم پر ضحیٰ ہوگا وحی آئے گا, اور کبھی منقطع ہوگا وحی, تو تم خفغان کیوں کرتے ہو, وحی منقطع ہوتی, زمانہ تو ایک جیسا نہیں, ویسا وحی ہمیشہ تو نہیں ہوگا, منقطع ہو گیا تو میرے پیغمبر تم دل تنگی کیوں کرتے ہو. اور صورت انشراح میں ہم نے وحی بھیج دیا اور تمہاری سینے کو کھول دیا, تو جب سینہ کھول دیا وہ رفا نان کا ذکر, تمہارا نام بلند کیا ہے, تو سب کی اتاؤ کہ اللہ تمہیں جنت دے رہی. وہ تین وزے تم احوال الانبیاء, دیکھو ابراہیم کو تین والے نے کتنا مصیبت اٹھایا تھا, بادشاہ کے سامنے حق بولا, باپ کو بولا, قوم کو بولا, آج میں پڑے گئے چوری چلائی بیٹھے پر, وہ تین شاہ گئے اس محنت پر. ابراہیم علیہ السلام کے حالات, ذکر مقام اور مراتن مکین, وہ زیتون, زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام, اس نے تمام عمر جد جہد کیا, تو سیرین وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ حاضر البلد الامین اور محمد رسول اللہ کی آلات، ان سب نے اس دنیا میں کام کیا تھا، تم نے کیوں کام نہیں کیا؟ کام کون سا کرو؟ صورت علق میں چار، اللہ کی کتاب پڑھو، ایک رات اس میں رب کلری خلق، ایک اللہ کی کتاب پڑھو، کام یہ ہے. اور دوسرا اللہ کی پیشی پر یقین رکھو، ان الى ربک الرجعا، کام یہ ہے، قیامت کے لیے تیاری کرو. اور تیسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، امکان عدل ہوگا. اور چوتھا واسجد واقترب، اللہ کی عبادت کرو. یہ چار چیزیں ہیں، قرآن پڑھنا، قیامت کے یقین کرنا، پیغمبر کی اتباع، انا انزلنا قرآن کی خدمت، وہ بہت بڑا کتاب ہے، جس رات میں اترا ہے خدا نے اس رات کی عمل کو ہزار ماجے سے بنائے 83 سال کے. تو جس سینے میں قرآن اترے وہ سینہ کیسا ہوگا؟ راستے میں یہ اثر آئے ہیں تو راستہ خوشبو ہو چکا ہے. تو اگر یہ خوشبو جس بدن میں لگ جائے تو کیسا ہوگا؟ ترغیب الی القرآن، لم یکن ترغیب الی الرسالت، دنیا کی خلاصی کا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں تھا. دنیا جس مرض میں مبتلا تھی اس مرض سے چھٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ پیغمبر، میں نے پیغمبر بھیج دیا، قرآن دے دیا. پیاس بجھنے کی کوئی صورت نہیں تھی بغیر پانی کی. ایسے ہی لوگوں کو نجات دینے کے لیے جہنم کی کوئی ذریعہ نہیں تھی بغیر پیغمبر اور قرآن کے، میں نے بھیج دیا. صورت زلزال میں قیامت کا نمونہ، اور آدیات میں انسان کو تنبہ، وہ انسان کتنا تو دیکھو زور زور کا ہے مالک کے نیچے، اور حملہ کرتا ہے دشمن پر، اور تم نہ شکر ہو گئے ہو. ان انسان ربی لکنوت، زورا حیوان تو تابع ہیں اور تم نے اپنے رب کی اتباع نہیں کی. القایا، تو ایک وقت آنے والا ہے تم پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے. یہ افسوس کس ہوا؟ سورہ تکاثر میں، یہ تم کو مال نے غافل کیا ہے، الحاکم التکاثر، مال نے غافل کیا ہے. اور سورہ تکاثر میں یہ چار صفتیں ہیں، اگر یہ تمہیں مکمل ہو جائے تو تم کامیاب ہو گئے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چار صفتیں پیدا کرو مکمل ہو جاؤ گے. اور سورت حمد میں باطل پرستوں کا بیان، حق پرست کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں. سورت فیل میں مقامات مقدس تباہ کرتے ہیں. سورت قریش میں اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر دنیا کی حصول کے لیے کرتے ہیں. سورت معاون ظلم کرتے ہیں مسکین و فقیروں پر. سورت کوثر میں جب یہ لوگ ایسے ہیں تو جو نعمت تجھ میں کیا گیا ہے قرآن، خطاب سب کو ہے، جب یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو جو نعمت تجھ میں کیا ہے قرآن، آؤ اس کو پڑھ لو، اور اس نعمت پر بدن اور مال قربان کرو. فصل لے لے رب کا بدن ون ہر مال، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے. اور دو چیزیں دے دوں گا تم کو، ایک ہے تم کو بہت خیر دوں گا، اور دوسرا خیر دشمن تباہ کروں گا. جب اللہ خیر دیتا ہے اور اللہ ہی بچاتا ہے تو اعلان کر یا ایوہ القاسم، او کافروں میں تم سے الگ ہوں. تم جس طرح شادی بیاہ جس طرح اعمال عقیدے رکھتے ہو میں ایسے نہیں رکھتا ہوں. اور جب تم اعلان کرو بھائی کار کے تو خدا تمہیں فتح دے گا، اذا جاء نصر اللہ، اللہ تجھے کامیاب کرے گا، لوگ فوج پر فوج شامل ہوں گے. تو جب اللہ حمایت کرتا ہے اور کامیابی کا نمونہ، تب بہ تیرا ابھی رہا دوں گا، تب تیرا دشمن تباہ ہوگا. اور سورت اخلاص میں عقیدہ، اس عقیدے پر پکے رہو. اور سورت معوذتین دونوں میں، اس عقیدے پر پکتا رہو، اور پناہ کی جگہ تمہارا رب ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہی تھا قرآن. سورت فاتحہ میں چار اصول کے، بقرہ میں وہ چار مضامین توحید رسالت جہاد انفاق کے لائے گئے، اور اس میں تفصیل. سورت آل عمران میں ان چاروں پر وضاحت کیا گیا، اور مسعود شعبے کا جواب تھا، اور جماعت کا تنظیم. سورت النساء تین حصے تھے، اول حصے میں 16 احکام بین الرعیت، اور دوسرے حصے میں 8 احکام بین الرائی و رعیت، اور تیسرے میں احوال الناس. سورت مائدہ میں حل حرمت کی بیان تھی، اور سورت انعام میں رد شرک اعتقادی و سرکار آیتوں میں، اور رد شرک فعلی پچھلے آیتوں میں، اور شرک کے 4 احکام بتلائے گئے. آراف میں 3 مسئلے تھے، دل تنگی مت کرو، مسئلے کو پہنچاؤ، اتوائے مانگرا کرو، اور 12 قوموں کی حالات تھی، اور انبیاء کی تقاریب. انفال میں 6 قاعدے تھے، جہاد کے لیے توبہ میں لوگوں کی تقسیم 4 قسم کے لوگ ہیں. سورت یونس میں مشہور شعبے کا جواب تھا، مشرکین کہتے ہیں اللہ نے بنائے، اللہ کو پتہ نہیں ہے. سورت یوسف میں انبیاء کے واقعات اس مسئلے پر، یوسف غیب دان یعقوب نہیں تھے، یوسف نہیں تھے، پہلا حال یوسف جیسا ہے، جیسا اس کو بھائی نے نکالا تھا تو اس کو نکالیں گے، جیسا وہ تین دن تو میں رہا تھا تو تین دن رانسو میں رہو گے، جیسا وہ راستے میں خوب زیادہ جا رہا تھا تم بھی مدینہ میں خوب زیادہ جاؤ گے، جیسا اونوں کے گھر میں وہ بس گیا تھا ایسا ہی تمہیں مدینہ میں اونوں کا گھر میں لے جا، اور جیسا مدینہ میں وہ فائز ہو گئے اور اس کے بائی بندے فیض کروا سب اس کے پیروں میں پڑ گئے، ایسا ہی تیرے پیروں میں سب پڑیں گے، اور جیسا یوسف اس ملک کا قائد بن گیا ایسا ہی تم ملک کے قائد بن جاؤ گے. رات میں نبی صرف دعا، سب میں نے پیدا کی ہیں، سب پر میں عالم ہوں، سب کا محافظ ہوں، سب میں منقاد ہے لہو دعوت اللہ، سب کو پالنے والا ہوں لہو دعوت اللہ، سب پر عالم ہوں لہو دعوت اللہ. سورت ابراہیم میں ترغیب سے تبلیغ، مسئلہ بیان کرو تم سے کفار لڑیں گے پہلے، مسئلہ بیان کرو آخر میں وہ خود لڑیں گے، مسئلہ بیان کرو تیرا مثال کیسے جردن پی وطن ہوگا، مسئلہ بیان کرو اللہ کے دلائل ہیں. سورت ہجر میں احوال الجاہدین، شیطان تباہ ہوا، قوم لوط تباہ ہوئی، اصحاب ہجر برباد ہوئے، قوم لوط تباہ ہوا، اصحاب عیسیٰ شعیب علیہ السلام تباہ ہوئے. سورت نحل میں دعوی توحید بالعدلۃ المتنوعہ، میں خالق ہوں، میں انعام دینے والا ہوں، میں بچانے والا ہوں، مختلف دلائل لاتے رہے. بنی اسرائیل میں چار عذاب، چار گناہ مت کرو، شرک مستمرہ، حق شاعر اللہ، حق پرستوں کو نکالنا، ان سے استہزاء، یہ عذاب بن جائے گا. سورت کاف میں عالم الغیب میں ہوں، اصحاب کاف نہیں، تو نہیں، موسیٰ خضر نہیں، ذوالقرنین نہیں، لہو غیب السماوات. سورت مریم میں سب میرے محتاج ہیں، پیغمبر زکریا یحییٰ عیسیٰ ابراہیم موسیٰ ہارون ادریس سب علیہ السلام سب میرے محتاج ہیں. فرشتے کہتے ہیں ما نتنزل الا بامر ربک، جب سب محتاج ہیں فاستبل عبادت ہے، اس کی غلامی پر پکے رہو. تو ہاں محتاج صرف نہیں ہی، ان پر تکالیف بھی آئے ہیں. موسیٰ کی تکلیف کے دیکھو، فتنہ کا فتونہ، آدم پر تکلیف آیا تھا، انبیاء صرف جو نہیں سب مبتلا تھے، اور اس اطلاع کے بعد میں نے ان کو معزز کر دیا. اور کانو کلہم کانو یعبدوننا، کانو یعبدوننا رغبًا ورہبًا، سب میرے محتاج تھے. سورت حج میں رد شرک فیری چار مسائل اور اس پر دلائل. مومنون میں وہ اوصاف جس انسان متحلا ہوتا ہے، عقیدہ بن گیا تو سورت نور میں اچھے اوصاف پیدا کرو، اور سورت نور میں ملک کو صاف کرنا اس کے لیے چار قوانین، مجرم کو سزا دے دو، لا کر ہم زوانی، مجرم کو سزا دے دو، لا تاخر تم بے مارا وطن، اگر مجرم کو مجرم نہ کہو گے سزا نہ دو گے تو دنیا میں پلیتی پھیل جائے گی. پانچ لوگوں پر تہمت مت باندھ دو، دو اور جو متہم ہو گیا تو ان کے آپس میں تفریق کرو، عورت نے تہمت لگا دی خان پر یا خان جان عورت پر، اور لعان کا مسئلہ. اور مبادی سبا، برے کام مت کرو، اور اس کے لیے مبادی سب بیان کی، غیر کے گھر میں مت جاؤ، اور آنکھیں نیچے کرو، عورتوں کو خطاب ہے تم نیچے آنکھیں کرو، ولا یضربن بارجلہن، اپنے زیور کو مت بتلاؤ، ون کے حل آیاما، تاکہ فساد ختم ہو جائے، اور غلام بالغ ہو جائیں تو ان کے ساتھ کتابت کرو، اور ولا تکونوا فتیاتکم علی البغاء، بالغ بچوں کو گھر میں مت پٹلاؤ. اے علم آبادی سب علی دف الفاشا. سورت فرقان میں وہ چار اصول، توحید رسالت، اور ان سے انکار ضلالت ہے. اس لفظ کو سات دفعہ فظلوا لو ظلمنون، لقد ظلمنی عن ذکر، ازل و سبیلا، ازل و سبیلا، ازل و سبیلا، یہ سات دفعہ لایا. سورت شعرا میں سات واقعات انبیاء علیہ السلام کے لیے تسلی. سورت نبل میں دو مسئلے، عقیب دان میں ہوں موسیٰ اپنے عصا سے خبردار نہیں ہوئے، سلیمان مملکت سبا سے خبر نہیں تھا، للہ غیب السماوات، سلامت بچانے والا میں ہوں، میں نے صالح اور لوط کو بچایا، وسلام علی عباد الذین اصطفا، قصص 88 آیت تھی، 44 آیتوں میں قوموں کو بتاتا ہوں، اور میں قوموں کو گھیراتا ہوں اور اس کے اسباب، اور 44 آیتوں میں وہ مقاصد اربع، توحید، رسالت، صداقت، انقیاد، ایمان بالآخرت. سورۃ عنکبوت میں تم پر اطلاع آئے گا اپنے نفس سے، باپ سے، مولیوں سے. اطلاع کی کیفیت ساری عمر ہوگی یوں کو دیکھو، اطلاع کی کیفیت آج نہیں ڈالی جائے گی ابراہیم کو دیکھو، اطلاع کی کیفیت لوگ تم کو گھر سے نکال دیں گے. اور حالات الجاہلی روم میں دلائل عقلی، لقمان میں دلیل نقلی، الف لام میم سجدہ میں خلاصہ، خلاصہ یہ ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اور ان پر تین مثال لائے عذاب میں، جیسا کہ ایک پیٹ کے دو دل نہیں ہوتے، ایک مخلوق کے لیے دو خدا نہیں ہے، ایک امت کے لیے دو پیغمبر نہیں ہو سکتے. امت تقسیم ہوتے ہیں پیغمبر سے، الگ الگ ہوتے ہیں. امت ایک کہتے ہو اور پیغمبر دو مانتے ہو، جیسا کہ غیر عورت ماں نہیں ہو سکتی، ایسا مخلوق الہ نہیں ہو سکتا. اور بچے بننے، بیٹے بننے سے بیٹا نہیں ہو سکتا، تو الہ بننے سے الہ نہیں ہو سکتا. 12 کتابات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، زور سے بیان کرو 12 امت کو. سبا میں سب محتاج ہے، مالک نہیں، صدار نہیں، معاون نہیں، میں نجات کسی کو نہیں دیتا ہے، پھر میں تو گھوم کے ان کو بولا تو فاکر میں میں جو کھولتا ہوں تو رک سکتا نہیں، اور روکو تو کھول سکتا نہیں. ما کہ اللہ الناس لا الہ الا هو له الملک، اور اس پر 11 دلائل ہیں. سورۃ یاسین میں دلیل نقلی، ہمیشہ آپ پر اس نے یہ چیخ ماری ہے اللہ تتخذون من دونی وکیلا، آپ تتخذون من دونی آلہا. اور اس پر دلائل، صافات میں فرشتے محتاج، جنات محتاج، انبیاء محتاج، اور صاف میں اقتلوا بالمصائب، سب پر مصیبتیں آئے ہیں. اور صرف دونوں میں خلاصہ، جب سب محتاج ہیں، مبتلا ہیں، تو کوئی چھڑانے والا نہیں. اور اس پر سات دلائل تھے، عام مومن میں جب چھڑانے والا نہیں، فق اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اس کو پکارو. آپ ان سے جانے اور چار شبے نہیں سمجھتے ہیں، پاپ میں ڈرتے ہیں، کتاب سیکھنی ہے، ایک دفعہ نازل نہیں ہوا. اور قرآن میں تین شبات آپ کہہ رہے ہیں، آپ سے قبل کسی نے نہیں کہا ہے، جو آپ ہر پیغمبر نے کہا ہے. آپ کے خلاف کتابیں ہیں، جو آپ مت طلب سمجھیں بہت اللہ، خان علماء خلاف ہے، جو آپ شاعل حکم الدین سور کے جو خوش ہیں، شاید ہم کو یہ بچائے نہیں، مختار اللہ ہے. ہمارا دین قرآن ہے، اس کا جواب تمہارا دین غلط ہے. اور صرف چار ایمان لائے، اگر تم بڑی کتاب ہو تو آپ کا بڑا تو ابراہیم تھا، اگر تم بڑی کتاب ہو تو آپ بن اسرائیل، تمہارا بڑا تو موسیٰ علیہ السلام تھا، اگر تم بڑی کتاب ہو تو اے نصارہ تمہارا بڑا تو عیسیٰ علیہ السلام تھا، اگر تم بڑی کتاب ہو تو اے امت تمہارا بڑا تو محمد رسول اللہ ہے. تو تم بڑوں کی دین کو تو نہیں مانتے ہو. دکان میں سب کچھ سننے والا میں ہوں، کیوں پکارتے ہو غیر کو؟ جاسیہ میں کہتے ہیں ہمارا دین نہیں، سم اللہ کا آدھا شریعت، اللہ نے جو دین بنا ہے سب تبھی، ہاں اسی پر تب ہو جاؤ. اور سورۃ احقاف میں کہتے ہیں ہم ان کے سنگ سے، ان کے تعاون سے بچتے ہیں. فلاؤ اللہ رحم اللہ، محمد نے ترغیب الجاز اور منافقوں کا حال، فتح میں بشارت، حجرات میں سات اصول جماعت کے، قاف میں اس بات قیامت کا وعدہ کر کروں، زاریات میں ترقی، ان الدین اللہ واقع، سور میں ترقی، مال ہے مندہ سے اس پر اپیل نہ ہوگا، نجم میں رد شرک، اور دونوں قسم مشرکوں پر رد، جو زمین والوں کو پوچھیں یا آسمان والوں کو، قمر میں امتوں کے واقعات چار، رحمان میں تیر میں کو تین مسئلے، دلائل جہنمی کے حالات اور جنتیوں کے حالات، قیامت صورت واقع میں اس کی تفصیل، حدید میں ترغیب الانفاق، اور نجات میں وہ اصول جن اصولوں سے انسان نجات پا سکتا ہے. جماعت کے لیے اصول، یہ اصول اپناؤ، اگر اس اصول سے تم خلاف کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارا جماعت بگڑ جائے گا. اور لفظ علم لایا تین دفعہ منافقوں کو زجر کی لی، اور لفظ یا الذین آمنوا لایا تین دفعہ، تین قاعدے بیان کی گئے. جب یہ بیان کی گئے تو سورۃ حشر میں ان لوگوں کا انجام جو جماعت کی شروع کے خلاف کرتے ہیں، تو ان کا نشان دیا. اور سورۃ ممتحنہ میں بائیکاٹ کرو غیروں سے، کہ کسی قسم کی تعلق مت کرو، سب سے مضبوط رہو، جنہوں میں انفاق کرو، اور منافقوں میں منافقوں جیسی باتیں مت کرو. تغابن میں اصول اسلام چار، اور ترغیب الجہاد، طلاق میں نور منتظمہ، تحریم خلاصہ. صورت مورت میں برکات دینے والا میں ہوں، اس کی 11 دلائل. اور سب سے عذاب ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، لو کننا نسم ہو نیند میں تہذیب، اس مزید کو ہمت سے بیان کرو. حق و معاذ میں تفیق ہو رہی، نیند میں دلیل نقلی، اور جن میں دلیل نقلی من الجن، اور مزمل میں جماعت کو بنانا، اس جماعت کو بناؤ. اور اس کے لیے 4-10 عوامل ہم نے بنائے. جب جماعت بن گئی تو بائیں نکلی دنیا میں، اور اعلان کر لو یا ایوہ المدثر قم، اب بھی اٹھ جاؤ تذکر، اللہ کا کتاب پہنچاؤ. جب پہنچائے گئے تو اس کے بعد 10 سورتیں لائے، اور 10 سورتوں میں صرف مسئلہ کا قیامت کا، ایک سورت قیامت کہ قیامت ہوگا اور ایسا تم آؤ گے جیسا پہلے نہیں تھے، انسان تم نہیں تھے، میں نے تم کو پیدا کیا. اور پھر 10 اوصاف مرسلات میں، 10 حالتیں مجرمین کی لفظ 10 دفعہ، ناباب 10 چیزوں میں جو شرکت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی قیامت میں. زمین میں شرکت نہ ہوگا، جو وقت الگ زمین ہوگی اور جنت کی الگ، پہاڑ الگ ہوں گے، ازواج الگ ہوں گے، یہ شرکت جس وجہ کو یہ مرتضر کہا گیا. نازعات میں اس مجرم کا حال جو اس نے خلاف کیا، ابس میں ترغیب تبلیغ، اور التقیل میں تو 10 حالتیں، 12 حالتیں، چی دنیا کی چی آخرت کی. انفطار میں خلاصہ، متفقین میں ترغیب الی الاعمال الصالحہ، اور شقاق میں خلاصہ، اور برود کا اختتام. پھر 18 صورتیں ہیں، صورتیں سب دیش میں رب چلا رہا، یہ 30 صورتیں دعا تک، اور 30 صورتوں میں ہر ایک مضمون کو الگ الگ لایا. اور جو ہاتھ سے آخرت تک 18 صورتیں ہیں، اس میں قرآن کا مضمون مختصر مختصر ذکر کیا. واقعی دعا کریں اللہ ہم کو اس توحید اور سنت کے ساتھ دنیا میں سے لے جائیں، اللہ ہم کو آخرت میں اکٹھا کریں، اللہ ہم کو شرک اور بدعات سے بچائیں، اللہ اس جگہ کو آباد رکھیں، اور اس کے ارکان میں اللہ توفیق دے دیں. اللہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے ارکان کو زیادہ توفیق ہمت دے دیں، اللہ ہم سے دین کا کام لے لیں، اللہ ہماری مصیبتیں دفع کریں، اللہ ہم کو مدانت سے، اللہ ہم کو شرک و بدعت سے بچائیں، اللہ ہم کو توحید اور سنت کے ساتھ لے جائیں. دو منٹ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جس طرح کے حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، انسانوں کا بھی شکر جب واجب ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے. تو میں آپ سب اگر آپ کے سامنے مولانا کا میرے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ شفقت فرمائی کی، یا تشریف لائے. اس ادارے کے لیے تو یہ سعادت کا ایک معاملہ ہے اور بڑی خوشبختی ہے اس کی، لیکن ذاتی طور پر میرے لیے ایک محبوبی رہی ہے کہ میں چونکہ ابھی ایک طویل سفر غیر ملکی کر کے آیا تھا، ہندوستان گیا تھا، اور پھر بعض تنظیمی امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے ایک اور سفر کرنا بھی ضروری ہے. 5 تاریخ کو میں حجاز مقدس جا رہا ہوں، تو درمیان کے یہ چند دن تھے اس میں کوئی تنظیمی معاملات اور یہاں کی مصروفیات مجھ پر ایسی سوار نہیں ہیں کہ میں بہت کم استفادہ کر سکتا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اسی وجہ سے اصل میں کہ چونکہ ان دنوں میں میرے لیے استفادہ ممکن نہیں رہے گا، تو میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ اس کو ہم ملتوی کریں، اور کم سے کم 10 دن کا اصل میں وعدہ بھی تھا مولانا کے ساتھ. تو 10 دن بڑے دل جمی کے ساتھ جب میرے لیے ہو تو تب اس پروگرام کو رکھیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شفقت کی بات ہے مولانا کی، کہ ہماری طرف سے اس فیصلے کے باوجود مولانا نے فرمایا کہ نہیں میں ضرور آؤں گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خیر کے کام میں اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو پھر معلوم نہیں کہ کوئی اور سبق درمیان میں آ جائے. تو مولانا نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے شفقت کا، اور جو محبت قلبی ہے قرآن مجید ہی کی ایک نسبت جو مشترک ہے، کہ میں بھی اس کا خادم ہوں اور مولانا آغاز اس کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کا علم پھیلا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ایک قلبی تعلق قائم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مظہر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہماری طرف سے بات چلی گئی تھی کہ ہم یہ پروگرام جو ہے ملتوی کر رہے ہیں کسی اور وقت کے لیے، مولانا ٹھیک ہے. 5 دن میں میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے، اور چونکہ جس چیز پر ایک انسان کو پورا عبور حاصل ہو درست میں ہو، تو یہ پانچ دن میں وہ کام کہ جو دس دن میں ہونا تھا وہ مولانا نے پانچ دن میں مکمل کر لیا ہے. بہرحال میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تعلق جو قائم ہوا ہے یہ انشاءاللہ بڑھے گا، اور اس میں ہمارے لیے خیر و برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ہمیں حاصل ہوگی. اللہ میں پھر ایک مرتبہ مولانا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر، حالانکہ شہر سے جو لوگ آتے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن بہت ہی ایک طرف ہے اور یہاں پہنچنا آسان کام نہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی کے اعجاز کا ایک مظہر ہے کہ قرآن مجید جب کھینچتا ہے کسی کو تو کوئی رکاوٹ اور معنی جو ہے وہ اس میں پھر اس کو روکنے میں کامیاب نہیں. تو آپ حضرات بھی تشریف لائے اور یہاں ہماری اس ادارے میں اس رونق کے بڑھانے میں آپ کا بھی حصہ ہے، لہٰذا آپ سب حضرات کا بھی شکریہ. جہاز ہے 11:15، آپ اطمینان سے یہاں 10:15 بجے روانہ ہوں گے. اچھا جی ہاں، اس لیے آپ آرام کچھ فرما لیں.